Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. Είναι 1η Ιουλίου και 5η και 44, αυτό είναι το νούμερο που μετράει για σήμερα. 44 λέει η πρόβλεψη της μετεωρολογικής για την θερμοκρασία. Προσέξτε, το 44 είναι πως και αν δεν είναι στον ήλιο ντάλα, που σημαίνει πάρτε τα μέτρα σας. Να ξεκινήσουμε σήμερα με το hot stuff από την Donna Summer, έτσι λίγο να ξορκίσουμε το κακό, και με το πρώτο και με το δεύτερο, το επόμενο θα είναι AC/DC, Get It Hot, και μετά να πάμε λίγο στα πιο δροσερά. Εντάξει, νομίζω πέρα από την πλάκα τώρα, μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαίνομαστε, συνηθισμένοι πια, δεν είναι 87 που να πάρει ευχή, που... Οι συνέπειες του καύσωνα ήταν δραματικές. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε τι να κάνουμε. Βέβαια πρέπει και το θερμόμετρο να είναι λίγο υπηικές μαζί μας. Άντε μέχρι τους 44 καλά είναι, φτάνει. Μην πάμε, γιατί παρακάτω έχει και 49,5 λέει στον Καναδά. Μισό στον Καναδά, 48 στη Σιβηρία. Άμα κάνεις στη Σιβηρία, παιδιά, 48, στην Κρήτη πόσο θα κάνει? Για σκεφτείτε λίγο τα πράγματα. Και μ' αρέσει πιο, αυτό που είναι το πιο απολαυστικό, είναι το σοκ. Το σοκ των δημοσιολόγων, των δημοσιογράφων, των εκφωνητών, όλων ημών που είμαστε στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και ακούτε κάπου τη φωνούλα μας ή διαβάζετε τα κείμενά μας, που λέει ο πλανήτης τώρα πλήττεται από τις υψηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκάλεσαν οι άνθρωποι. Άκου να δεις ρε, ξαφνικά εκεί που σου έρχεται το 44 και το 49,5 κατά κέφαλα, εκεί είναι που θυμάσαι ότι έχουν προκαλέσει οι άνθρωποι την κλιματική αλλαγή. Ας το καλό, μην το ξαναβεί, πέφτω από τα σύννεφα πραγματικά. Μέχρι τους, τι να σας πω, μέχρι τους 35, 38, 39, μέχρι και τους 40, τα ρεπορτάζ είναι τι καλή που είναι η πράσινη ανάπτυξη, τι καλή που είναι η επένδυση τάδε της τάδε εταιρείας, τι καλά που είναι τα άρθρα τα πληρωμένα σε κάτι ειδησιογραφικά site από εδώ και από εκεί, τα επενδυτικά, η ενέργεια που έρχεται, που αυτό, επένδυση, θέσεις εργασίας, μέχρι τους 40 είναι αυτά. Από τους 40 και πάνω γίνεται οικολογικό το ρεπορτάζ, παιδιά. Μετά θυμόμαστε την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή του πλανήτη, το πόσο ο άνθρωπος έχει επιδράσει πάνω στην φύση, και αρχίζουμε κάτι τέτοια, πάμε αλλιώς το ψαλτήρι, μέχρι να ξαναπέσει η θερμοκρασία και να πάμε στα ίδια, ξέρετε. Καλά τα λέμε εμείς εδώ. Στον Καναδά έχει 233 νεκρούς, παρακαλώ, από τον καύσωνα, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ που έβλεπα τα στοιχεία. Ξέρετε τι είπα να πει, 233 νεκροί από τον καύσωνα σε μια χώρα όπως ο Καναδάς. Στην αρχή φαίνεται παράτερο, αλλά άμα το καλοσκεφτείς, εκεί την πατάς. Διότι στην Αφρική πώς δεν έχει ρε παιδιά νεκρούς από τον καύσωνα ή δεν τους μαθαίνουμε ποτέ. Γιατί στην Αφρική είναι συνηθισμένη. Προφανώς, όταν είσαι στον Καναδά, λες, κάνω τα κουμάντα μου για το κρύο, για το χειμώνα που ζορίζουν τα πράγματα. Άμα σου έρθει το καλοκαίρι 49,5, την πάτησες προφανώς, γιατί δεν είναι ο κόσμος προετοιμασμένος. Και να τα, τα αποτελέσματα. Και να τα ρεπορτάζ που λέει καίγονται τα μπετά, η άσφαλτος κάτω, χαμός και η οικολογική μας ευαισθησία ξαφνικά ο ζερεφός είναι, και οι επιστήμονες γενικά είναι περιζήτητοι στα κανάλια για να μας δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει, μέχρι και ότι ο κορονοϊός προέρχεται από το λιώσιμο των πάγων, είπε ο ζερεφός εχθές. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει, βάλτε και αυτό μέσα στην, τι να σας πω, στο φάκελο με το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον κορονοϊό. Μπορεί να φταίνε και οι πάγοι, ξέρω εγώ. Όχι, ο ζερεφός είναι σοβαρός άνθρωπος. Το είπε με ένα σκεπτικό ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, τόσο επιβιώνουν οι ύφωνοι. Δηλαδή έχει ένα σκεπτικό, δεν είναι άντε έτσι από το μυαλό του. Τι να σας πω, δεν είμαι και ειδικός. Εγώ υπάλληλος είμαι που λέει μαντάμ, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω εγώ να σας πω είναι ότι άμα έχει πρόβλεψη για 44, τι να σας πω, κάντε κοπάνα. Μην βγείτε από το σπίτι, μην πάτε στη δουλειά. Ξέρω εγώ, θα μου πεις, ναι, εύκολο είναι μεγάλη, εσύ τώρα καλά το λες εκεί από το ραδιόφωνο. Και εσύ στη δουλειά είσαι που το λες. Εντάξει, σωστό, μην κάνω τον έξυπνο. Εν πάση περιπτώσει, πάρτε όσο μπορείτε περισσότερα μέτρα. Περιορίστε, ρε παιδί μου, τις μετακινήσεις. Δεν χρειάζεται να πας σήμερα για βόλτα, συγγνώμη, για ψώνια, για οτιδήποτε. Άστο να το κάνεις μια άλλη μέρα. Όσο μπορείς να μην βγεις έξω, μην βγεις. Κάνε μόνο τα απαραίτητα, τα στοιχειώδη, τα πολύ βασικά. Πρόσεχε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, παιδιά και ηλικιωμένους. Ανεμιστήρες, αγκαλιά, air condition. Παιδιά, να μην σου τύχει να ψάχνεις για air condition, για service air condition αυτή την περίοδο. Θα σας τον πω τον πόνο μου τώρα έτσι λίγο. Get it hot baby. Λοιπόν, τηλέφωνο σε ψυκτικούς και όχι ένα τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, για ένα σέρβις για το air condition θέλουμε. Συγγνώμη, δεν προλαβαίνω, για χρακ. Μα την Παναγία. Δηλαδή μιλάμε τώρα αυτό δεν είναι προσφορά και ζήτηση, είναι, έχεις υπερβεί τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Έχεις πάει σε μια υπερζήτηση που σου κλείνει ο άλλος τα τηλέφωνα στα μούτρα. Αλήθεια. Θα μου πεις και εσύ, περίμενες να φτάσεις 44 για να κάνεις service air condition. Πάω πάσο, δεκτό. Έχετε δίκιο, απόλυτο. Αλλά ναι, συνέβη. Διαβάζω στα φιλοκυβερνητικά μέσα, ακούστε να δείτε τώρα πως χτίζεται, επειδή ξέρετε ότι με τον καύσωνα υπάρχει και ένας πολύ αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιές, λογικό, αλλά κάνουν ευθέως τη σύνδεση, σου λέει κάτσε να μην έχουν και το συνολάκι κάπου έτοιμο να βγει να πει ότι θα εκενώναμε το μάτι σε 40 λεπτά, πόσο είχε πει, αλλά το μάτι ξαναπαίζει, έρχεται. Ιούλιος ήταν και το μάτι, όπως θυμάστε. Και λέει, οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, συνθήκες που θυμίζουν μάτι, ώστε έτσι και γίνει καμιά στραβή, τουλάχιστον να έχεις δημιουργήσει ένα κλίμα για να πέσει λίγο πιο πολύ. Τυχαίο, όχι, λέτε, πολύ καχύποπτος είμαι. Καλά, εγώ καχύποπτος είμαι, αλλά εντάξει, εγώ σας το παραθέτω ως εικόνα έτσι για να καταλάβετε τι γράφουν οι τίτλοι σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά τα φιλοκυβερνητικά. 1η Ιουλίου λοιπόν, Πέμπτη. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Οι συστάσεις για την προσοχή αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, ειδικά τις μεσημεριανές, σε ό,τι αφορά τον καύσωνα, είναι αυτονόητες και όχι από μένα, από τους ειδικούς. Ελαφρύ ντύσιμο, ανοιχτό χρώμα ρούχα, περιορισμός μετακινήσεων, το είπα, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ στη πορεία. Νερά πολλά, υγρά, μετρημένο το φαγητό, γιατί με τη ζέστη ζορίζει το πράγμα, ξέρετε. Και ψυχραιμία, και ψυχραιμία, και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Να δούμε, θα περάσει και αυτό. Στα άλλα τώρα, αφήστε, στα άλλα τι να σας πω τώρα, είναι όλα έτσι, έχεις μια βεντάλια θεμάτων, να μην ξέρεις ποιο να διαλέξεις να κάνεις πρώτο. Γι' αυτό κάνω και εγώ τον καύσωνα, που είναι και ακίνδυνο, δεν θα τσακωθείς με κανέναν για τον καύσωνα, και δεν έχεις να διαφωνήσεις, δηλαδή συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα χαλάμε λίγο στο τι τον προκάλεσε, σας είπα τώρα, ξαφνικά θυμόμαστε την κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν βαριέσαι, τώρα που είναι τα ζόρια, τώρα μάλλον όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Γιατί άμα πας στα θέματα τα άλλα, Πικάσο, κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη. Παιδιά, μπάζει τόσο πολύ αυτή η ιστορία που αρχίζουν, αν διαβάσετε λίγο πίσω από τις λέξεις, δεν έρχεται ο Αλέξης, πίσω από τις λέξεις της Μενδώνη για παράδειγμα, που αρχίζει να αφήνει και αυτή κάτι εχμούλες, ότι ενδεχομένως και ίσως εξετάζουμε τους ισχυρισμούς κλπ. Αυτή δεν την είχαμε δεμένη τη δουλειά, βγήκε χθες στον Αντένα η κυρία Μενδώνη και άρχισε να λέει κάτι περίεργα, κάτι ότι παίρνει και κάποιες αποστάσεις από το επίσημο αφήγημα. Σου λέει άσε μην καρφωθούμε, την πατήσαμε μια φορά με το Λιγνάδι, άσε μην έχουμε άλλα τώρα, και κάπου θα δείτε ότι υπάρχει, δηλαδή για εκείνο το τρίτο έργο. Εκείνο το τρίτο έργο, το θυμάστε, που λέει ότι τραυματίστηκε ενώ φορούσε γάντια. Τραυματίστηκε και σκούπισε τα αίματα με το έργο, ο φιλότεχνος. Ο φιλότεχνος σκούπισε το αίμα στο χέρι του με το έργο και μετά το κάνε κομμάτια και το πέταξε. Σας λέω, μπάζει από τόσες μεριές που δεν. Ευτυχώς που μπάζει αυτό για να δροσίσει λίγο. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Crumble. Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give. And I'll survive, I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Και το άλλο μεγάλο θέμα, εκτός από, από τον Πικάσο και το πέσιμο, καλά το τρολάρισμα που έχει πέσει από χθες, τι να σας λέω τώρα, δεν το συζητώ καθόλου. Δηλαδή τα δικά μου ήταν τα λιγότερα. Εδώ βγήκε η IKEA και το πλαίσιο και κάνουν διαφήμιση, επιθετικό marketing. Η IKEA πλασάρει το ραφάκι για κορνίζα και λέει ιδέες δίνουμε. Μιλάμε ότι έχει πέσει τρελό γέλιο σε αυτή τη φάση και το πλαίσιο λέει στηρίζουμε όσα αξίζουν και δείχνει ένα τρυπόδι εκεί που έχει, που βάζει στην τηλεόραση και καλά, και από πάνω έχει τον πίνακα του Πικάσου. Είδατε, ακόμα και από αυτό λεφτά βγάζουν αίρεσεις. Ακόμα και εγώ που το λέω τώρα, διαφήμιση έμεση έκανα γκρίζα, δεν πήρα ούτε από το πλαίσιο ούτε από το IKEA τίποτα, ενώ σε λεφτά. Αλλά είδες πως δουλεύει το πράγμα τελικά, ακόμα και από τις γκάφες, ακόμα και από την αυτή, πάλι σε λεφτά το μετράμε. Το άλλο μεγάλο θέμα βεβαίως είναι η εστίαση και ο αμυγής ή ο μεικτός χαρακτήρας των καταστημάτων και όλα τα ερωτήματα, και ένας Άδωνης Γεωργιάδης να ορίεται χθες στα κανάλια και να λέει τι θέλετε να πάθουμε καταστροφή, έτσι και σας έρθει το επόμενο κύμα θα χρεοκοπήσετε, και με ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων να προσπαθεί να πείσει, να εξηγήσει ότι έχετε άδικο εσείς οι καταστηματάρχες που λέτε μα εγώ θα κάνω το χωροφύλακα τώρα. Και βγήκε το βράδυ ο Σκέρτσος να πει ότι θα υπάρχει και μια εφαρμογή που θα πηγαίνει ο πελάτης. Ακούστε τώρα ταλαιπωρία ρε παιδιά, καφέ αν θες να πας να πιεις και να φας κάπου. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θα σας το πω. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι θα υπάρχει μια ειδική εφαρμογή στο gov.gr που είναι πια για πάσα νόσο το gov, έτσι. Το οποίο θα το κατεβάζει ο καταστηματάρχης και θα μπορεί με την εφαρμογή αυτή να τσεκάρει σε ένα κινητό φαντάζομαι κάπου ή σε ένα τερματικό αν το ότι εσύ λες ότι είσαι εμβολιασμένος θα μπορεί να σε τσεκάρει ότι όντως είσαι εμβολιασμένος, περάστε, καθίστε. Και αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα περιλαμβάνεται μέσα στην όλη η ιεροτελεστία του φαγητού, ρε παιδί μου, ότι ελάτε, καθίστε, τι θα πάρετε, σας φέρω κατάλογο κλπ. Α, για να δω, έχετε εμβολιαστεί και θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα μου πεις να ζήσουμε και με αυτό. Ναι, να ζήσουμε και με αυτό, εντάξει. Φωνάζουν βέβαια ή της εστίασης. Έρχεται ο Άδωνης να τους πει, κομμένη η πλάκα μάγκες, άμα έρθει άλλο τέταρτο κύμα θα χρεοκοπήσετε. Προσέξτε, είπε θα χρεοκοπήσετε, δεν είπε θα χρεοκοπήσουμε. Είναι αυτό που λέει, τι να τα κάνεις, όλοι θα πεθάνετε μια μέρα. Επίσης εχθές δόθηκε απάντηση και στο ερώτημα, θα μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα από μεικτό σε αμυγή και από αμυγή σε μεικτό μια επιχείρηση αν δει ότι δεν βγαίνει με το ένα ή με το άλλο σύστημα? Δηλαδή πού να ποντάρεις τώρα και εσύ, να ποντάρεις τους εμβολιασμένους οι οποίοι είναι λιγότεροι, σας θυμίζω, έτσι, οι πλήρως εμβολιασμένοι ως πληθυσμός στην κοινότητα είναι λιγότεροι σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους ή με τους μη επαρκώς εμβολιασμένους, τουλάχιστον σε αυτό το δεδομένο σημείο που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή ένας στους τρεις είναι πλήρως εμβολιασμένος. Άρα εσύ θα πας τώρα ως καταστηματάρχης να πεις, ρε παιδί μου, πού να πάω να ποντάρω, σε ποιο κοινό να φέρω μες στο μαγαζί μου. Να τους φέρω όλους με μικρότερη πληρότητα ή να φέρω μόνο τους εμβολιασμένους που είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού, αλλά να έχω και θα έρθουν όλοι εμβολιασμένοι σε μένα. Και άρα λοιπόν μπαίνει σε μια καινούργια λογική ανταγωνισμού και έρευνας αγοράς για το πού κινείσαι, για το τι μαγαζί θα είναι. Είναι σαν να ξανανοίγει το μαγαζί. Είναι πως ήταν, ρε παιδί μου, παλιά που λέγαμε να κάνω ένα μαγαζί για χορτοφάγους μόνο. Εσύ θα έχεις πελατεία. Έχω, είναι πολύ. Όταν αρχίσαν οι χορτοφάγοι να είναι πολλοί, θα πιάσανε και τα μαγαζάκια αυτά. Αν ξαφνικά βάλεις όλα τα μαγαζιά να είναι για χορτοφάγους, καταλαβαίνεις ότι όλοι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Κάπως έτσι είναι το πράγμα τώρα και με τους εμβολιασμένους. Και το άλλο το θέμα είναι οι εμβολιασμοί και μάλιστα εμβολιασμοί κατοίκων. Άκου να δεις μια πονηριά τώρα. Ο Μάριος Θεμιστοκλέος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, ήδη από τι πρέπει να ήταν, θα το ψάξω να το βρω, να σας λέω, να είμαι ακριβής, να μην λέω βλακίες, αλλά έχω μια εντύπωση ότι ήταν, αν όχι Απρίλιος, ήταν σίγουρα Μάιος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν Απρίλιος, ότι ήμασταν ακόμα εκεί στο Πάσχα περίπου, που έλεγε ότι μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί κατοίκων, διότι ήταν προφανές, ήταν ήδη εμφανές ότι οι μεγάλοι ηλικιωμένοι δεν είχαν πολύ έτσι μεγάλη συμμετοχή για χύψη λόγους και ότι ακόμα το ποσοστό αυτό, ακόμα και τώρα που φτάσαμε στον Ιούλιο, είναι πολύ χαμηλό. Οι 80+ είναι στο 70% εμβολιασμένοι, ενώ θα έπρεπε να είναι 105% εμβολιασμένοι αυτοί που κινδυνεύουν άμεσα. Και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε να τους εμβολιάσουμε έστω και κατοίκων. Έλεγαν λοιπόν εκεί τον Απρίλιο ή Μάιο βαριά, άντε ας πω Μάιο για να μην κάνω λάθος και εκτεθώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατοίκων. Και είπανε οι μπαγάσιδες, κάνανε την ανακοίνωση ότι ξεκινά ο εμβολιασμός κατοίκων στις 30 Ιουνίου. Μες τον Ιούνιο δεν είναι, τι θέλετε τώρα. Και τις ανακοινώσεις αυτές τις κάνανε ο κύριος Θεμιστοκλέους μαζί με τον υπουργό, βεβαίως, τον κύριο Κικίλια, από την Κρήτη όπου βρίσκονται αυτές τις μέρες, όπου έχει μεγάλο πρόβλημα, μικρούς αριθμούς εμβολιασμένων, ειδικά σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, μεγάλο πρόβλημα με τη μετάλλαξη Δέλτα, πολλά κρούσματα πρώτα από το νησί και άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία. Μας τρέχει βεβαίως η μετάλλαξη πια. Δεν τρέχουμε εμείς στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατοίκων και τώρα τρέχουμε τελευταία στιγμή να τα μπαλώσουμε, να τα φέρουμε, να τα βάλουμε, να μιλήσουμε με τους γιατρούς, να φτιάξουμε τα συνεργεία, να βρούμε από τους δήμους ποιοι θα πάνε να δηλώνουν, σε ποιους θα πάνε να δηλώνουν οι κάτοικοι των χωριών ότι ναι, θέλω να κάνω εμβόλιο για να παραγγελθούν οι δόσεις, για να φύγει το κινητό συνεργείο, για να πάει όλα αυτά μέσα στον καύσωνα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη μετάλλαξη τώρα. Τώρα, δηλαδή, δεν θέλει και πολύ μυαλό που να πάρει ευχή. Αυτά έπρεπε να τα έχεις κάνει το Πάσχα, ρε γαμότο. Καταλαβαίνετε, κάπου εκεί κινείται η κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία καύσωνας, ο καύσωνας είναι ο καμβάς τώρα στον οποίο συζητάμε, τα απόνερα του Πικάσο, ο καυγάς για τα κέντρα διασκέδασης, για την εστίαση, για τα γήπεδα, τους κινηματογράφους, τα θέατρα και το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, και η αγωνία για τους εμβολιασμούς. Είναι ένα ωραίο μείγμα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ένα ωραίο σενάριο, ρε παιδί μου, για ταινία. Είναι ένα ωραίο μείγμα αυτή τη στιγμή που λες. Τι μπορεί, από πού μπορεί να κρατηθείς από την επικαιρότητα για να πεις, ρε παιδί μου, ότι λίγο το πράγμα πάει καλά, πάει σε μια θετική κατεύθυνση. Αν θέλεις να το δεις μισογεμάτο το ποτήρι, ναι, προχωρούν οι εμβολιασμοί, ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατοίκων. Αν θέλεις να βάλεις μερικούς αστερίσκους, είναι το πότε, το ρημάδι αυτό, το πότε. Πότε τους ξεκινάς τους εμβολιασμούς κατοίκων, από τις 6 Ιουλίου λέει. Κάτσε να δούμε πόσο θα έχει στις 6 Ιουλίου από θερμοκρασία. Κάτσε να δούμε πόσα θα είναι τα κρούσματα της μετάλλαξης της Ινδικής. Κάτσε να δούμε πώς θα έχει ξεκινήσει, από τις 15 ξεκινάει η διαδικασία με τα μεικτά και τα αμυγή καταστήματα. Κάτσε να δούμε πώς όλο αυτό το πράγμα θα δουλέψει. Είμαστε για τα καλά μέσα στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, είπε ο Χρήστος Ζαρεφός χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Μόνο που τον θυμηθήκαμε αργά και αυτόν να βγει να μας μιλήσει για την κλιματική αλλαγή. Όταν τόσο καιρό με τους 30 βαθμούς, με τους 35 το χειμώνα μιλάς για κλιματική αλλαγή, είσαι λίγο, έλα μωρέ τώρα, οικολόγοι μας έχετε πρίξει τώρα, σαν να γίνει καμιά επένδυση. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Phone. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Worry me that day. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance, wow, you know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why leave me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, set me free. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, I was out of know there was a party going on. There was a splishing and a splash. Αυτό εδώ μπορείτε να το δείτε και ως ευγενική χορηγία της εκπομπής εν μέσω καύσωνα σε μια ενότητα τραγουδιών που ας την πούμε για το δεύτερο μέρος έτσι κάπως τα δροσερά ή αυτά που σου δίνουν λίγο μια αίσθηση να πάει λίγο καλύτερα το πράγμα παιδιά εν μέσω 44 βαθμών. Είναι 1η Ιουλίου, 5η, καλό μήνα σε όλους, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, μέρος δεύτερο, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was a even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a stroll, reeling with the feeling. Στο καθιστό, στο καθιστό. Τα ποδαράκια το πολύ πολύ, αν είστε στο γραφείο ήδη. Μη σηκώνεστε πολύ, κάνει ζέστη. Δεν είναι για χορούς τώρα, τα ποδαράκια μόνο. Έτσι και λίγο καλή διάθεση. Αυτό, τίποτα άλλο. Προχωράμε. Και μάλλον αυτό είναι και το καλοκαίρι. Μάλλον έχει τελειώσει η κατάσταση, τουρισμός, έσοδα κλπ. Και ας λέει ο Άδωνης ότι θα χρεοκοπήσουμε. Αν είναι να χρεοκοπήσουμε, ήδη έχει συμβεί αυτό, κύριε Υπουργέ μου, διότι εδώ το πράγμα δεν, δηλαδή θέλεις να δεις τα στοιχεία των κρατήσεων για Ιούλιο εν μέσω μετάλλαξης, θέλεις να δεις τα στοιχεία των ακυρώσεων, η ΤΟΥΗ λέει ούτε τον Ιούλιο θα στείλει κόσμο στους τουριστικούς προορισμούς, εκεί που έστελνε συνήθως, εννοώ για τους Βρετανούς. Δηλαδή βάλε Χανιά, βάλε Κρήτη γενικά, βάλε Ρόδο, βάλε Ζάκυνθο, βάλε Κέρκυρα, μπα, δεν. Και να σου πω και κάτι, με όλο το σεβασμό στους τουριστικούς επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους στον τουριστικό ξενοδοχειακό κλάδο, να βρει τρόπο η κυβέρνηση να τους στηρίξει, τόσο απλά. Να σου πω λοιπόν και κάτι, ευτυχώς που μας έπιασε πριν σκάσουν οι Βρετανοί η μετάλλαξη Δέλτα, και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχεις το τείχος της, πώς να το πω, της κοινής λογικής και του χλεβασμού και της κατακραυγής που θα είχες αν πας να ανοίξεις τώρα τα σύνορα για τους Βρετανούς. Όχι, έχω μια απορία ρε παιδί μου. Πες ότι η ΤΟΥΗ έλεγε εμένα δεν με νοιάζει μετάλλαξη, εγώ θα τους φέρω μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως αφού μπαίνουν σε καραντίνα δεν θέλουν οι ίδιοι να ταξιδέψουν μετά. Για τη Βρετανία μιλώ ειδικά, δεν έχω τίποτα με τους Βρετανούς, αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, και αν δεν το βλέπετε το πρόβλημα εδώ, δείτε το στην Πορτογαλία. Μέσα σε ένα 24ωρο στην Πορτογαλία, 2.362 νέα κρούσματα κορονοϊού από εκεί που υποτίθεται ότι είχαν ξεμπερδέψει, και η αύξηση έρχεται μετά το άνοιγμα των συνόρων της χώρας σε τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία. Τι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς? Το 2.362 είναι σε μία μέρα, έτσι, ημερήσια κρούσματα. Συνάντησα στη Πλάς και φορούσες τουρκουάζ, και φορούσες τουρκουάζ στο λαιμό μαντήλι, με τον ήλιο στη ματιά και η αρμύρα του νοτιά, και η αρμύρα του νοτιά. Σε συνάντησα στην Πλάζα, αλλά μακριά μακριά και αγαπημένη, και ειδικά για τη Βρετανία, άστο, σε περιμένω το άλλο καλοκαίρι. Τ' άλλο καλοκαίρι και έχω κρυμμένο στην αμμούδια ένα αστέρι. Σε περιμένω πάνω στα νηφόρη, πάλι σε θέλω μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι. Τουλάχιστον το Σεπτέμβριο θα έρθει ο Πάπας, να ξέρετε. Ναι, ναι, είναι τελευταία ανακοίνωση της τελευταίας στιγμής, από χθες αργά το βράδυ ανακοινώθηκε. Αποδέχτηκε την πρόταση, γιατί θα έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα. Ναι, θα μου πεις, πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος. Έχεις ξεχάσει ότι γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, σε παρακαλώ. Τον έχει καλέσει η πρόεδρος, η Κατερίνα Σεκεραροπούλου. Δεν ξέρω αν θα τον πάει να δούνε μαζί το φράχτη που κρατάει τους μετανάστες στον Εύρο απ' έξω, να μην μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έρθει ο Πάπας για να γιορτάσει μαζί μας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και έχω κρυμμένο στην άμμουδια ένα αστέρι. Σε περιμένω πάνω στα νηφόρη. Πάλι σε θέλω, μελαχρινό μου αγόρι. Μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι. Παιδιά, για την Ελληνική Επανάσταση υπάρχει μια φοβερή είδηση. Δηλαδή μια είδηση, τι να σας πω τώρα, που έτσι πέρασε στα ψηλά, αλλά έχω δαιμόνιους ρεπόρτερ εδώ που μου τα στέλνουν σε μηνύματα για να ενημερώνομαι κι εγώ πρώτα, και θα σας το μεταφέρω ακριβώς όπως το βλέπω. Είναι μια κοινή υπουργική απόφαση, φοβερή και τρομερή. Λοιπόν, ακούστε, μισό λεπτό. Επειδή φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αποφάσισαν οι φωστήρες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού, να την πάλι, με Ανδώνη και ο Σταϊκούρας δηλαδή, να κάνουν μια συμβολική κίνηση, ρε παιδί μου, έτσι, μια συμβολική κίνηση, φιλική προς την ελληνική οικογένεια, φιλική προς την ανάδειξη του πολιτισμού βεβαίως, επειδή πρέπει να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι. Να μην σας τα πολυλογώ, αποφάσισαν να είναι ανοιχτά τα μουσεία κάθε 21, το πιάσατε το υπονοούμενο, 1821, κάθε 21 του μήνα για φέτος θα είναι ανοιχτά τα μουσεία. Παιδιά, θα είναι ανοιχτά, εννοώ και θα είναι δωρεάν η είσοδος. Ωραία. Και η αρχαιολογική χώρη. Τέλεια, τέλεια. Το δικό σου πρόβλημα που είναι? Κάτσε, γιατί έχει και αστερίσκους, περίμενε. Λοιπόν, σας διαβάζω τον τίτλο. Κοινή υπουργική απόφαση 28 Ιουνίου, προχθεσινό. Και μπήκε και σε ΦΕΚ, τρομάρα του. Καθίστε να δείτε. Καθορισμός, ακούστε ο τίτλος. Καθορισμός της 21ης εκάστου μήνα του έτους 2021 ως ημέρας ελευθέρας εισόδου για το κοινό στα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μισό λεπτό. Τι λέει καθορισμός της 21ης εκάστου μήνα του έτους 2021? Και η απόφαση είναι στις 28 Ιουνίου του 2021. Δηλαδή, ούτε καν οι μπαγάσιδες, ούτε καν, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό είναι αυλεψία, αν είναι τσαπατσουλιά, αν είναι χονδροειδές δούλεμα του κοινού. Αν είναι, τι να σας πω ρε παιδί μου, αφού το βγάζεις Ιούνιο, έχεις χάσει και μάλιστα 28 Ιουνίου, ούτε καν 20 Ιουνίου, να προλάβεις τουλάχιστον αυτό το μήνα. Στις 28 Ιουνίου μου ανακοινώνεις ότι την 21η μέρα κάθε μήνα του 21 θα είναι ελεύθερη είσοδος στα μουσεία. Και μου το ανακοινώνεις 28 Ιουνίου έχοντας χάσει το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Πάνε 6 μήνες. Γίνεται ακόμα καλύτερο παρακάτω. Κρατηθείτε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τι νομίζατε, άντε επειδή είπαμε όλο το μήνα, όλο το χρόνο, την 21η κάθε μήνα, υπάρχουν και εξαιρέσεις ρε εσείς, περιμένετε. Οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος που έχουμε τουρισμό εξαιρούνται. Γιατί σου λέει τώρα να έχεις τους τουρίστες και να χάσεις έστω και μια μέρα. Δηλαδή αυτό είναι για να γιορτάσουμε εμείς, όχι για να γιορτάσουν οι τουρίστες. Οπότε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Τον Ιούνιο τον έχεις χάσει, γιατί τον λες και καθόλου, αφού είναι 28 του μήνα και έχει περάσει. 21η, αλλά παρόλα αυτά σου λέει ότι τον Ιούνιο, δηλαδή και να μην είχε περάσει, τον Ιούνιο θα τον έχανες έτσι κι αλλιώς. Θα χάσεις και τον Ιούλιο, θα χάσεις και τον Αύγουστο. Οπότε κάτσε να δούμε τι σου μένει τώρα για να γιορτάσεις την Ελληνική Επανάσταση με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία. Ή είναι εντελώς τσίπιδες αυτοί εδώ, δηλαδή φτωχάντζες, τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή ματζίριδες, πώς το λέγανε. Δηλαδή πόσα έσοδα θα χάσεις από αυτές τις μέρες και τελικά σου μένουν για να πάνε ελεύθερα τα παιδιά στα μουσεία ρε παιδί μου, να μάθουν την ιστορία μας, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, 4 μήνες. Τους 3 από αυτούς τους 4 θα έχουμε lockdown, θα μου το θυμηθείτε προς το τέλος, οπότε άντε ένα μηνάκι να το καταφέρεις να πας μία μέρα, δηλαδή μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται παιδιά. Θέλετε να ξαναδιαβάσω? Θέλετε να ξαναδιαβάσω τον τίτλο? Καθορισμός της 21ης εκάστου μήνα του έτους 2021 ως ημέρας ελευθέρας εισόδου για το κοινό στα μουσεία. Έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Φυσάει ο πάτης στα όνειρά του και στους καλιούς μου τρομέρτε μάγει. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Να. Αυτοί ρε εσείς ή έχουν βρει την άκρη ότι σου λέει αυτούς εδώ τους δουλεύουμε τη μία με το λιγνάδι, ειδικά η Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού, τη μία με το λιγνάδι, την άλλη με τα τσιμεντώματα της Ακρόπολης, την τρίτη με το ένα θέμα, την τέταρτη με το άλλο, με τα 150 ευρώ, με τους πιτσιρικάδες, με τα self-test, με δηλαδή πόση κοροϊδία. Και σου λέει δεν καταλαβαίνουν ρε εσύ αυτοί, δώσ' τους εκεί. Όλο το μήνα, όλο το χρόνο, την 21η κάθε μήνα, αλλά εξαιρούνται οι μήνες που πέρασαν, εξαιρείται το καλοκαίρι και άρα παιδιά, γιατί δεν μου λες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να τελειώνουμε? Θέλω να σε πάρει. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Σε σένα καλοκαιράκι τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα τα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη και λυπημένη. Χωρίς εσένα καλοκαιράκι τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Και έρχομαι στο θέμα εμβολιασμοί, για τον μεγάλο σχεδιασμό των εμβολιασμών κατοίκων, παιδιά. Οι ειδήσεις βγαίνουν από την Κρήτη. Τώρα τελευταία, όπως καταλαβαίνετε, η Κρήτη βγάζει, ρε παιδί μου, γεννάει ειδήσεις. Είτε είναι, οι περισσότερες είναι για κακό βεβαίως, αλλά εδώ τώρα είμαστε στο ότι αρχίζει αυτό το πρόγραμμα των εμβολιασμών κατοίκων, ένα, η μία διάσταση, και η άλλη διάσταση του νέου προγράμματος είναι ότι η εμβολιασμός, σε μαζικός εμβολιασμός σε απομακρυσμένες δυσπρόσιτες περιοχές. Και εκεί λοιπόν θα βρεθεί το κράτος, έστω με καθυστέρηση 6 μηνών, γιατί τα εμβόλια τα έχουμε από το Δεκέμβριο, σας θυμίζω, τέλος Δεκεμβρίου. Άντε πες με 6 μήνες καθυστέρηση μέχρι να μπει σε σειρά το πράγμα, θα αρχίσουμε να εμβολιάζουμε τους συνήθως υπερήλικες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα. Ναι, λίγο αργά το θυμηθήκαμε, αλλά δεν βαριέσαι, για καλό είναι αυτό. Να πούμε και μια καλή κουβέντα, όχι να την πω. Εχθές λοιπόν έγινε μια σύσκεψη του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Θεμιστοκλέους, είναι ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, στην Κρήτη, με δημάρχους, με περιφερειάρχες, με εκκλησία, με χαμός, αυτό με την εκκλησία κρατήστε το λίγο, έχω να σας πω κάτι παρακάτω, οι οποίοι όλοι συμφωνήσαμε εμβολιασμός, το είπε και ο περιφερειάρχης. Ναι, είναι το σύνθημα τώρα, εμβολιασμός, εμβολιασμός, εμβολιασμός, αυτό. Ωραία λοιπόν. θα βρεθεί ένας τρόπος, θα πηγαίνει ο επίτροπος, ο κοινοτάρχης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, κάποιος εν πάση περιπτώσει θα αναλάβει σε κάθε χωριό να μαζέψει πόσοι ενδιαφέρονται να κάνουν το εμβόλιο, με ντουντούκα θα γυρνάει. Πώς γυρνάει, πώς γυρνάει ο παλιατζής, πώς γυρνάει ο ψαράς που πάει στα χωριά. Έλα το εμβόλιο, και θα δηλώνουν, θα βγαίνουν οι γέροι, θα δηλώνουν. Όχι, είναι καλός τρόπος, με την έννοια του ότι τώρα τι περίμενες τόσο καιρό, να πάει να δηλώσει στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr πότε θέλει να κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή καλύτερο είναι αυτό. Σωστό, σωστό. Θα τα μαζεύουν όλα αυτά, μετά θα τα στέλνουν στην υγειονομική περιφέρεια και θα λέει στην Ασίγωνιά, λέω ένα χωριό τώρα έτσι, στην αυτή θα πάνε τότε, στο Χαρασό Παιδιάδος θα πάνε τότε. Και θα έρχεται να σε εμβολιάζει και να προχωρήσει, μπας και ανέβει αυτό το ρημάδι, το ποσοστό των εμβολιασμένων. Η πλάκα είναι αλλού. Α, υπάρχει και το άλλο το σύστημα που υποτίθεται ότι θα συνεννοηθούμε με τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, με τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, ώστε οι γιατροί πια να πηγαίνουν με ραντεβού στο σπίτι, να έχουν δόσεις εμβολίων και να κάνουν στον ασθενή τους το εμβόλιο κατοίκων, με την χρέωση βεβαίως να έρχεται, για το γιατρό εννοώ, στο κράτος και όχι στον ασφαλισμένο. Πόσο καιρό θέλατε, γιατί έπρεπε να περάσει μισός χρόνος για να το κανονίσετε αυτό με τους ιατρικούς συλλόγους? Αλλά άντε, πες να την πεις την καλή κουβέντα, μην την παίρνεις πίσω τώρα, εντάξει, έστω και αργά να γίνει, εντάξει. Μόνοι πάνω στη γη, μόνοι στη γη, εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Έχω δύο παρατηρησούλες μόνο από τα χθεσινά και θα τις μοιραστώ μαζί σας τώρα εδώ που τα λέμε όλα. Παρατήρηση πρώτη. Καλά με τους δημάρχους, καλά με τους περιφερειάρχες, ζήτησε ο υπουργός τη συνδρομή για να πείσουν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Μεταξύ άλλων ζητήσανε και τη συνδρομή της εκκλησίας, παιδιά. Να λέει από άμβονος ο ιερέας, και μάλιστα υπήρχε και εκπρόσωπος από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ο οποίος συμφώνησε και είπε εμείς είμαστε μαζί σας, θα το λέμε κλπ. Είστε πολύ σίγουροι ότι η συνδρομή της Εκκλησίας για τους εμβολιασμούς είναι προς τη θετική κατεύθυνση? Διότι εντάξει, δεν λέω, αν ο ιερέας έχει τα λογικά του, δεν λέω, μπορεί να είναι και περισσότεροι, να μην τους αδικώ τώρα, να πούνε από τον άμβονα στο κήρυγμα της Κυριακής, και ειδικά όταν σε ακούνε άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που πρέπει καταρχάς αυτοί να εμβολιαστούν, να τους πούνε πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Είστε σίγουροι ότι οι ιερείς, δεν λέω για την Κρήτη μόνο, συνολικά είναι υπέρ των εμβολιασμών και στέλνουν τον κόσμο? Γιατί εγώ έχω ακούσει κάτι ιερείς που λένε ότι έχει μέσα υλικό από νεκρά έμβρια από αποβολές. Έχεις ακούσει, θα μου πεις τώρα πιάνεσαι και εσύ από τις χτυπητές περιπτώσεις στην άλλη πλευρά. Αλλά εγώ δεν θα έδινα, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μακάρι οι ιερείς να παίξουν ένα ρόλο και να στείλουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση να παίξουν τον ρόλο αυτό και να τον στείλουν εδώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, στον τόπο στον οποίο ήρθε ο κύριος Κικίλιας για να πει πάμε παιδιά και με τη βοήθεια και της Εκκλησίας και όλοι αυτό, σε αυτόν τον τόπο που έχει δικό του Αρχιεπίσκοπο, τα ξέρετε αυτά κλπ. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει στην Εκκλησία, και μάλιστα όχι μία φορά, μη φοράτε μάσκες για να μην φυλακίζετε η πίστη σας. Ο Αρχιεπίσκοπος, όχι κανένας αρπαγμένος τώρα ψεκασμένος παπάς στο τάδε χωριό στην Άνω Ραχούλα. Λοιπόν, και εσύ μου λες ότι ο ιερέας, οι ιερείς θα πάρουν γραμμή και θα πούνε να εμβολιαστεί ο κόσμος. Μακάρι. Μακάρι και από το στόμα του Κικίλια και στου Θεού ταυτή κατευθείαν. Μακάρι. Και εγώ μαζί σας. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τις πλάζ. Ήτανε που λέτε πολύ ενθουσιασμένος αυτός ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο συνονόματός μου, Ήταν ο Μάριος πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινά αυτό το πρόγραμμα κλπ. Και είπε, ρε παιδί μου, μία ατάκα εκεί πέρα που άρχισε να βγάζει τίτλους ωραίους. Θα σας διαβάσω ακριβώς την ατάκα για να μην θεωρήσετε, ας πούμε, ότι υπερβάλλω. Επιχειρησιακά υπάρχει η δυνατότητα αυτή την ώρα να γίνουν οι εμβολιασμοί εκτός εμβολιαστικών κέντρων, κόμμα, κοντά στην κοινωνία, κόμμα, ακόμα και σε μεγάλες πλατείες ή και σε πλάζ το επόμενο διάστημα για να εμβολιαστούν οι νέοι. Καταλαβαίνετε ότι το σκηνικό εμβολιαστικό κέντρο σε πλάζ, εκεί που κάνεις τις απλωτές σου, εκεί που παίζεις ρακέτα όλη την ώρα, τάκα του κατάκα του κανά, πά να βαρέσεις και το εμβόλιο, όχι σαν εικόνα πρέπει να παραδεχτείτε ότι βγάζει ωραίο τίτλο, ρε παιδί μου, δηλαδή δημοσιογραφικά τώρα παίζει, έτσι κάνει γκέλ. Και άρχισε από εκείνη τη στιγμή και μετά στις πλάζι εμβολιασμοί το επόμενο διάστημα. Άμα είσαι και φιλοκυβερνητικό μέσο και θέλεις να μπει, βρε μέσα στη θάλασσα θα σε βρίσκει με ψαροτούφεκο. Τεκίλα, λέει, χαμός, με τον ψαροτούφεκο θα σε κυνηγάει να σε εμβολιάσει. Αλήθεια σου λέω, ο Θεμιστοκλέους. Και επειδή έγινε ο χαμός, παιδιά, μετά από λίγο έβγαλε διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο Κικίλιας δηλαδή, που ήταν μαζί στην Κρήτη, ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται σχέδιο εμβολιασμού στις πλάζ. Τέλος. Εκεί ξενερώσαμε μετά, καταλάβατε. Που ήταν τι ωραίο το σχέδιο αυτό, να είσαι στην πλάζ. Μετά μας ξενέρωσε, ρε παιδί μου, είπε, εντάξει, όχι, λέει, προς το παρόν δεν σχεδιάζεται, δε έτσι, του ξέφυγε, του Γενικού Γραμματέως Πρωτοβάθμιας Υγείας. Και τέλος πάντων το κάνανε λίγο γαργάρα μετά, δεν θα βρείτε στην πλάζ εμβολιαστικό κέντρο. Κρατήστε πάντως εκείνο το προς το παρόν δεν εξετάζεται, δεν ξέρεις. Τι ζούμε ρε εσείς, μπουλε μπουλε, λέει, χαμός γίνεται. Το τελευταίο σχόλιο της ημέρας, της εκπομπής τουλάχιστον, θα έχει να κάνει με ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα των γλυκών νερών και την διάσταση που έχει να κάνει με τον σεβασμό του ιδιωτικού βίου των θυμάτων. Και πάντα σε ένα κοντράστ έτσι περίεργο. Από κάτω να ακούγεται η θαλασσίτσα και η Μπόνε Ιέμ εδώ με τις γέφυρες της Βαβυλώνας. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Εκεί στην Αλόνισο που έχουν πάει αυτό το πιτσιρικάκι, τη Λιδία, το κοριτσάκι που είναι το μεγαλύτερο θύμα σε αυτή την ιστορία, έχουν πάει και έχουν στρατοπεδεύσει το συνάφι το δικό μου απ' έξω, Εντάξει την πρώτη μέρα, εκεί είναι η είδηση, εντάξει τη δεύτερη μέρα, είναι εκεί και βγαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας και λέει αυτή η γιαγιά που έχει τώρα το μωρό δεν μπορεί να βγάλει έξω να βγει μια βόλτα και να τα θολά πλάνα και να τα ζουμ στη βεράντα. Δεν μπορεί να το βγάλει όχι έξω από το σπίτι, την κυνηγάνε οι κάμερες, δεν μπορεί να το βγάλει στη βεράντα το παιδί, να πάρει λίγο αέρα ξέρω εγώ. Και πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι στην αλώνηση γιατί γύρω γύρω έχουν στρατοπεδεύσει κάμερες. Και βγαίνει ο δικηγόρος και λέει το αυτονόητο ότι επιτέλους δεν έχετε γαμώτο, δεν είπε γαμώτο, εγώ το λέω, δεν έχετε να δείτε τίποτα άλλο από αυτή την ιστορία. Ξεκουμπιστείτε πια από εκεί. Όχι, το λέει πιο γλυκά. Οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια πρέπει να αφήσουν την οικογένεια ήσυχη. Αν δεν το κάνουν, θα κινηθούμε νομικά καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δουν οι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας. Εγώ κύριε δικηγόρε μου, κύριε Χαρμάνης λέγεται, Θανάσης Χαρμάνης, να πάτε να κάνετε τα ασφαλιστικά μέτρα. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς. Να πάτε να. Μόνο αυτό φοβούνται. Φοβόμαστε εμείς εδώ στα μέσα. Και όχι ο δημοσιογράφος, αυτός που τον στέλνει το δημοσιογράφο εκεί. Να πάτε να κάνετε ασφαλιστικά μέτρα και να διεκδικήσετε και λεφτά, πολλά λεφτά, εάν ξανατραβήξουν εκεί το παιδί. Αλήθεια σας το λέω, αλήθεια το λέω και είμαι ξέροντας ότι είμαι από την άλλη πλευρά. Να πάτε να κάνετε ασφαλιστικά μέτρα και να μας πάρετε τα σόβρακα, αν ξαναδείξουμε το παιδί. Αυτά. Καλή συνέχεια. Υπομονή με τη ζέστη. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια.